Ewentualnie ty, co mają wpływ na dumy. Rap środkiem przekazu też infekuje umysł. Ty jak szukasz przykładu, nie patrz na moje albumy. Nie wiem, to wiesz, nie staram się być wzorcem. Ten system włączę, synek, jak już będę ojcem. Co robię, co chcę, mówię, co widzę. O tym, co mnie cieszy i o tym, czym się życzę. Człowieku, chyba oszalał świat cały. Dzieci do adopcji chcą brać nawet pedały. To coś jak dowcip, który znają przedszkolaki. Widziałem twoich starych, wesołe chłopaki. Był taki Velvet pierwszej, oplął mnie z fizyki. Zmienił płeć, pewnie dziś to spec od etyki. Seks, narkotyki są podstawowej normą. Pedofile w sieci werbują dzieci do porno. Jest chore, lecz jest na to lek, bracie. Takich dewiatów po prostu trzeba topić w kwasie. Nowy wiek niesie nowe choroby. Oby Bóg nad nami czuwał, oby każdy był zdrowy. Nie wszystko to, co błyszczy, rusz głową, jak myślisz. Świat żeruje na waszej najgorszej. Nie wszystko to, co błyszczy, rusz głową, jak myślisz. Na waszej najgorszej. Świat żeruje na waszej najgorszej. Co się dzieje? Czy ktoś jeszcze wie, gdzie zaciera się granica między snem? Kiedy budzik dzwoni, wstajesz, otwierasz oczy, oddech i się poddajesz. Natłok informacji, milion źródeł, milion cudzych racji, afer, skandali, plastycznych operacji. Polak już korzysta ze swej demokracji, jak potrafi, niech to wszystko szlak trafi na pochybel mafii. Po co dziecku na komunie jest poprawka nosa? Po co dziecka matka, ojciec ma penica, im to zwica. Co jest ważne, a co ważne nie jest. Czas by jak molesta spisać nowy rejestr. Nie wszystko, co błyszczy, rusz głową, jak myślisz. Świat żeruje na waszej najgorszej. Świat żeruje na waszej najgorszej. WWW, MMS, LSD, znasz tę grę? Bim, bim, puk, tajny kod, może wywołać szok. Skróty, szyfry, tajne hasła, nie jednemu po nich psycha trzasła. Morale, obalanie granic stale, reklamy fale, zgubne dalej, alkobale. W podstawówce, kilkuletnie usta na szklanej lufce. Sny o gotówce, na bezrobociu noża błysk. Na castingach ścisk, limuzyny czarne, paragrafy karne. HWDP, dziś to normalne, dusze łatwopalne, zero rozkminy. Bez poczucia winy, patrzę w oczy swojej własnej dzieciny. Świat żeruje na waszej najgorszej. Rzeczywistość szalej obraz chory. Świat żeruje na waszej najgorszej. Nie wszystko, co błyszczy, rusz głową, jak myślisz. Świat żeruje na waszej najgorszej. Nie wszystko, co błyszczy, rusz głową, jak myślisz. Świat żeruje na waszej najgorszej. Nie wszystko, co błyszczy, rusz głową, jak myślisz. Świat żeruje na waszej najgorszej. Świat żeruje na waszej najgorszej.